بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى 30 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1443 katika darsa ya kitabu Kashfu Shubuhat lil-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلفكية كاتك الشبهات هجتات ونزتوا أهل البدع من القبوريين وزوشي كاتك وابود ومكبوري ينغني مهجتات ونزتوا قال الإمام المجدد فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها جي وكنوشا شفاعة يمتوم صلى الله عليه وسلم ومبيزي ومتوم صلى الله عليه وسلم أتكا ومبيع watu wote siku ya kiyama na wajitenga nao au wajitenga uombezi kama wajitenga nao na kuikataa hii shafa'a faqul la unkiruha wala atabarra'u minha basi mjibu kwa kumwambia mimi siikatai shafa'a ya mtume sallallahu alaihi wasallam wala sijitengi nao na kujiweka mbali la بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته متوم صلى الله عليه وسلم لمن يكون بها وتشفاع سوى قيامة نشفع ياك يتقبلي ومبلي الله سبحانه وتعالى سوى قيامة نميمي نترجي في كبات شفاعة يمتوم صلى الله عليه وسلم ولكن الشفاعة كلها لله تعالى لكن يتكتويلوه شفاعة يوتي أنا يملكني الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا سيما وانبيه نيكيي الله سبحانه وتعالى شفاعة يوتي ولا سيئوت مجيني ولا تكون إلا بعد إذن الله لكن يتكت فهام هي شفاعة يمتوم صلى الله عليه وسلم هاي تكويبو مبكى تكبو بيو إذني نا الله سبحانه وتعالى يكو ومبيا وتشفاعة نديبو وتكبو ومبيا وشهيدي كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وهابا الله أككنوشا وهكونا كيكويدي ويوتي يولي أمباي أويزا كوم بشفاعة بلي الله سبحانه وتعالى مبكك وإذنياك الله سبحانه وتعالى نهكونا يوتي أمباي أتوكا نجيهي آية awe ni malaika, awe ni mtume, awe ni mtu mwema, awe ni wali, wote hawawezi kuomba shafa'a mpaka atakapotoa idhni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yashfa'u an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi ahadin illa ba'da an ya'dhana Allah fihi. Na hata mtume wetu sallallahu alayhi wasallam hawezi kumuombea yoyote shafa'a mpaka baada ya idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Akitoa idhni basi ataomba, kama qala ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada wa huwa subhanahu la yarda illa at-tauhid. Ahawa mshufa'i na kumuombea shafa'a isipokuwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamridhia. Na Allah jalla fi'ula haridhi isipokuwa watu wa tauhid, kama qala ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu, mwenye kutafuta dini isiyokuwa dini ya Uislamu basi ajue huyu haikubaliwi dini yake hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na kesho akhira atakuwepo katika wale waliokula hasara. Na hawa ndiyo la tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, haitawanufaisha wao shafa'a ya wenye kuomba shafa'a, sababu Allah haridhi mshirikina ya motoni milele. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه, ikiwa shafa'a yote ni yake Allah, tumekubaliana hivi kwa dalili, qul lillahi shafa'atu jami'a, wala yashfa'u aw wala takunu illa min ba'di idhnihi, na haiwi hii shafa'a isipokuwa baada ya idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tukatoa dalili, man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi, wala yashfa'u an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wala ghayruhu fi ahadin hatta ya'dhana Allahu fihi, na hawatamuombea shafa'a la mtume sallallahu alaihi wasallam wala yeyote mwingine, hawatamuombea shafa'a yoyote isipokuwa yule ambaye Allah atamridhia kuombewa shafa'a. Wala ya'dhanu Allahu illa li ahli at-tauhid, na Allah hatoi idhni ya kuombewa shafa'a isipokuwa kwa watu wa nini, wa tauhid, sababu ndio anawaridhia. تبين لك أن الشفاعة كلها لله, لتكبينك يا كو شفاعة يوتي نيكي الله سبحانه وتعالى, وأطلبها منه نمي من ينبك وكي ولا سكو يوتي من جيني. فأقول ويبن تسيما اللهم لا تحرمني شفاعته, اللهم شفعه في وأمثال ذلك. Kwa utasema, ya Rabbi usinikoseshe mimi shafa'a ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi mjaalie mtume wetu sallallahu alaihi wasallam awe katika wale watakaoniombea mimi shafa'a. Kwa hapo utakuwa unamuomba nani? Allah subhanahu wa ta'ala, si kumuomba mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hili jambo anayelimiliki ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى, شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر لا ينكرها إلا أهل الباطل والفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة. شفاعة يمتوم صلى الله عليه وسلم ومبيزي ومتوم صلى الله عليه وسلم kwa wale waliofanya madhambi makubwa wakastahili kuingia motoni kwa kadri ya madhambi yao, mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea Allah asiwaingize motoni, kwa hawatoingizwa motoni, au ambao tayari wameingizwa motoni waadhibiwa, awaombee mtume sallallahu alaihi wasallam Allah awatoe motoni. Hii ndio shafa'a inayokusudiwa hapa, kuwaombea watu wa madhambi makubwa katika watu wa tauhid. Hakuna anayelipinga hili isipokuwa watu wa batili na mapoti ya upotofu kama khawarij na mu'tazila, kwa sababu kwa khawarij mwenye kufanya dhambi kubwa yeye ametoka katika Uislamu. Sasa ikiwa ametoka katika Uislamu, kuna shafa'a kweli tamfaa? Kwa wao wakakanusha shafa'a, pamoja na kuthubutu hadithi za mtume sallam sahihi zinazothibitisha shafa'a wao wakaikataa, kwa sababu wakikubali hizi hadithi zishavunja misingi ya itikadi yao chafu, kwa lazima wazikataa. Na hivi ndivyo walivyo watu wote wa batili, watu wote wa batili. Ikiwa kuna hadithi ambayo yapinga wazi yale waliokuwa nayo katika mambo ya batili, basi watafanya kila njia ili mradi ile hadithi waiangushe. Subhanallah, kuna bwana mmoja kwa mfano, hili jambo la kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu na aqida, jambo zito na muhimu hili, kuthibitisha uwepo juu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ahlul bid'a katika khurafiyin wanaojinasibisha na madhhabi ash'ari na wengineo katika ahlul bid'a, jahmiya, aya makundi yote yapo tu itikadi zao, wakanusha tena wapinga vikali kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hayupo juu, yuko kila mahali. Na wengine wasema hayuko mahali, hayuko kulia wala kushoto wala mbele wala nyuma wala juu wala chini, hayuko. Maana yake nini? Hayuko kabisa. Sallallahu alaihi wasallam. Kuna bwana mmoja amefanya bidii sana, mpaka mimi nimecheka kile kazi aliyofanya. Akatoa clip kila katika hawa wanaohesabika kuwa ni mashehe wakubwa wao wanaokanusha uwepo juu wa Allah, akachukua video yake, amejisahau kama al-Jufri, akaanza Allah rabbil alamin, anyosha kidole wapi? Juu huku, yuangalia juu bila kujua, anyosha juu huku, yuangalia juu. Ni fitra, Allah amemuumba hivyo, yeye anataka kuikanusha. Akamleta na mwingine pia, Khalili mufti wa Oman, angalia juu asemani Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo akaingia kwenye mtego. Haya, akaja kwa mwingine akamrekodi Allah subhanahu wa ta'ala hivi nyosha juu. Akaja kwa mashia pia wanaopinga jambo hilo, inna Allah subhanahu wa ta'ala, nyosha kidole juu kuangalia juu. Wote wakaingia kwenye nini? Fitra yao ambayo Allah amewaumba nayo. Wote, wote katika wale wamesimama kidete wakubwa kupinga kwa Allah iko juu. Sasa kabla ya kuingia huko ukashindana ukaminyana, kwani nyinyi hamuoni hadithi katika sahih Muslim, hadithi ya Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu anhu, ambayo yajulikana kama hadithu al-Jariya, alipomuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam yule kijakazi, aina Allah? Qalat fi as-sama, Allah yuko juu. Man ana? Qalat anta rasulullah, ni mtume wa Allah. Qala atiqha fa innaha mu'mina. Mtume sana akasema mwachilie huru ukija kazi, huyu ni mu'mina kwa sababu amethibitisha Allah yuko juu na kukubali kuwa Mtume Muhammad sallam ni mtume wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashuhudia imani juu ya huyu kijakazi kwa hilo. Jamaa walipoona kuwa hakuna njia ya kuikanusha hii hadithi ambayo iko wazi kabisa, wallahi katika jawabu la ajabu mmeliona, wakasema ni kijakazi alikuwa mwenda wazimu. Sio fahamu, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa muuliza mtu mwenda wazimu, ndio maana akasema Allah iko juu. Kwa namna yote, kwa njia yote ile, njia yote ile, nimekataza watu kukaa huko sababu walala. Nisonge hivi. Ana, kikaa huko kiasi kuone utalala. Nisonge hivi. Barakallahu fiik. Kwa njia yote ile wao wajaribu, ili mradi waseme nini? Hii hadithi haifai. Sasa hiyo mmoja, kuna nyingi mtazikataa, kuna nyingi kweli kweli. Ha, mtakwenda wapi na hadithi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa? Mtakwenda wapi? Waoneeni huruma walioko katika ardhi, atawarehemu aliye juu. Nani Allah. Ah, mtakwenda wapi na hadithi ya Mtume sallam, ala ta'manuni wa ana aminu man fis samaa. Je, hamniamini mimi na mimi naaminiwa na aliyekuwa juu? Aliyekuwa juu ameniamini mimi akanitumiliza. Vipi nyinyi hamtaniamini? Sababu Allah subhanahu wa ta'ala amempa Mtume za sallama ujumbe kwa uaminifu alikuwa nao alayhi salatu wassalam. Asa Allah subhanahu wa ta'ala amempa tazkia ya kuwa ni muaminifu, vipi nyinyi hamuamini? Ah, na hadithi kama hizi nyingi sana. Na wewe nenda katika kitabu cha Al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullah cha Al-Ulum, utaona ajabu ndani. Huu ni mfano mmoja na mifano iko mingi ya kuwa hawa mabwana wakiona ile hadithi imekwenda kinyume na itikadi zao na uzushi waliozua, moja kwa moja waikataa. Na ndio hapa Mu'tazila na Khawarij wakakanusha hadithi za shafa'a ya Mtume sallam, kwa sababu kwa wao anayefanya dhambi katika madhambi makubwa atakaa milele ndani ya moto wa Jahannam, hana shafa'a. Amma ahlu sunnati wal jamaa fa inna min usuli aqidatihim al-iqraru bi shafa'ati an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa shafa'ati al-awliya'i was-salihin. Ama kwa ahlu sunnati wal jamaa, katika misingi ya itikadi yao ni kukiri shafa'a ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na shafa'a ya mawalii na shafa'a ya watu wema. Lakini tufahamuni kitu kimoja, walakinaha la tutlabu minhum wa hum amwat wa innama tutlabu min Allah. Hawaombwi hawa hiyo shafa'a na ni maiti. Hii shafa'a yaombwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lianna ahadan la yashfa'u inda Allahi illa min ba'di idhnihi. Sababu hakuna yoyote anayeweza kuomba shafa'a kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa baada ya idhni yake. Wala budda an yakuna almashfu'u fihi mimman yarda Allahu anhu min ahli tawhid. Na lazima yule anayeombewa shafa'a yule awe katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia katika watu wa tawhid, ambao si washirikina. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الشفعاء يوم القيامة. نمتوم صلى الله عليه وسلم ليمبور زيد متكوف زيد كتكوالي وتكوام بيوات شفاعة سيكو يا قيامة. إذا تقدم له أهل المحشر وطلبوا منه أن يشفع لهم عند الله في فصل القضاء بينهم وتكبكويندا واتو محشر سيكو يا قيامة kumtaka Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa sasa yuko hai aende akawaombe shafa'a, ili Allah subhanahu wa ta'ala apitishe hukumu yake baina ya waja wake. Fa innahu la yashfa'u ibtida'an, Mtume sallallahu alayhi wasallam haendi akaanza tu kuomba shafa'a, la, wa innama yasta'dhinu rabbahu ويطلب منه أن يأذن له بالشفاعة فيخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويتضرع إليه ويستمر. نتوم صلى الله عليه وسلم مبكى أو بإذني كمولواك مليز أتاكك وكي إذني يكون بشفاعة قيب أتانقك شيني أم سجدي الله سبحانه وتعالى أموم به anyenyekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aendelee hivyo hata yuqala lahu, mpaka ataambiwa ya Muhammad urfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushfa'. E Muhammad, nyanyua kichwa chako, omba unachokitaka nitakupa, omba shafa'a na mimi nitaikubali shafa'a yako. Walakin kaifa tutlabu shafa'a, lakini hapa kuna swali, hii shafa'a yaombwa vipi? Ash-shafa'atu tutlabu min Allah wa la tutlabu min al-makhluq. Shafa'a yaombwa kwa Allah wala haiombwi kwa kiumbe. Fataqulu, kwa hivyo utasema, Allahumma la tahrimni shafa'ata nabiyika, Allahumma shaffi'hu fiyya, ewe Mola wangu usinikataze na kuninyima mimi shafa'a ya mtume wako, usinikoseshe shafa'a ya mtume wako. Ya Allah, mjaalie mtume wako awe ataniombea mimi shafa'a. Wamthalu hadha, na mfano wa dua kama hii. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يطلب منه شيء لا شفاعة ولا غيرها لأن طلب الأشياء من الأموات شرك أكبر. نمتوم صلى الله عليه وسلم بعد يكفكواك هاومي تشوتي هاومي لا شفاعة ولا كيرتشوتي كنجيني وسباب كومبا فيتوهيفيو كوميتي ni kumshirikisha Allah shirki kubwa. Chukua hii faida. As-sahabatu radiyallahu anhum ajma'u ala tarki su'ali an-nabi sallallahu alayhi wasallam ba'da mautihi. Masahaba wote kwa ijma' wamekwenda katika ijma' ya kuacha kumuomba mtume sallallahu alayhi wasallam chochote kile baada ya kufa kwake. Kwa hiyo huwezi kupata wala athar kuwa sahaba alikwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa kumuomba chochote kile katika kaburi lake, wacha akiwa mbali na kaburi lake. Na ukimwona yeyote amekuletea athar kwamba sahaba fulani alikwenda akagaaga, ujio usingizie masahaba, visa vya kubuni hivi, hakuna kitu kama hicho. Na si wao tu, na tabi'in kadhalika, na atba'u tabi'in, ili jambo lilikuwa haliko kwa salaf kabisa. Hivi ni waulize, hawakupata shida wao? Hawakupata fitna zilizotokea wakati ule? Je, hawakuwa wagonjwa wao wakasema tukimbilie kwenye kaburi pale tuombe? Hakuna waliopata mitihani katika mali zao, kwa watoto wao, kwa nafsi zao? Hakukutokea vita? Mwaisikia tukio linalojulikana kama al-Harra lilotokea Madina mwaka wa 63 kama sikukosea, wakati wa khilafa Yazid ibn Muawiya, walipovamiwa watu wa Madina wakapigwa na kuuawa, na mambo makubwa yakatokea katika siku ile. Je, imepokelewa mahali kuna mmoja katika salaf alikimbilia katika kaburi la mtume sallama na kuomba? Huku al-quburiyun ya khaifina min at-tatar luthu biqabri biqabri suyunani Umar, Abi Umar ulikuwa kusema huo beti, ya khaifina min at-tatar luthu biqabri Abi Umar, enyi mnaoogopa tatar, ulikuwa kivamia katika miji ya Uislamu hawa makafiri ukiwaua, kimbilieni mutake ulinzi kwa kaburi la Abi Umar. Kama ingelikuwa ni sawa, wangeanza salaf kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni jambo wa kulifanya. Na hii ni dalili ya wazi juu ya batil waliokuwa nayo waabudu wa makaburi katika makhurafi na wengineo. Hii dalili, lau kama kusingelikuwa na dalili yoyote nyingine isipokuwa hii yatosheleza. Vipi na kuna dalili nyingi katika Qur'an na Sunna kama tunazosoma hapa kila siku, na kila tukisonga mbele tuona dalili nyingine na nyingine katika kubatilisha yale waliokuwa nayo hawa waabudu wa makaburi. Kwa hivyo hakuna ikhtilaf baina salaf, wala hakuna yeyote katika salaf ambaye alikwenda kumuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam chochote, bali walipatwa na ukame wakati wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wakatawassal kwa dua ya ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa waweza kwenda kwa kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuomba. Hawakufanya hivyo. Kwa hili liko wazi, lakini ubabaishaji wa baadhi ya watu hivi, ni yupi aliyebora kwako wewe Muislamu? Yule anayekwambia wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake atakutatulia kila tatizo lilokuwa nalo na kukidhia kila haja unayotaka, na mwingine akwambia lazima upitie kwa mtu fulani ndio maombi yako yakubaliwe? Kwani Allah subhanahu wa ta'ala amefunga milango yake haikubaliwi dua isipokuwa kupitia kwa mtu fulani? Ah, milango haikufungwa, iko wazi bwana. Sasa kwa nini mpitie kwa fulani? Kwa nini yani mpitie kwa fulani? Alafu haya ya kupitia kwa fulani na Allah, mmeatoa wapi nyinyi? Awajua ukitaka kwenda kwa mfalme, mfano waweza kupewa. Ukitaka kwenda kwa mfalme, ndiyo mfalme amefunga milango yake kwa sababu ya ubakhili aliyokuwa nao, ndio ikawa huna budi wewe isipokuwa upitie kwa mtu unayemjua pale, ili akuingize ndani uzungumze naye. Wamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na kiumbe, wakati Allah subhanahu wa ta'ala ni mkarimu, apenda mja wake amuombe. Bali Allah subhanahu wa ta'ala asema wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kwa atuambia sisi tumuombe atatuitikia moja kwa moja. Bali akatoa na makamio makali na kusema innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kuna mkarimu kama huyu akwambia niombe, na usiponiomba maana yake wafanya kibri na ibada hii ya dua, nitakutia ndani ya moto wa jahannam, tena ukiwa mdhalilifu. Kwa niombe ili nikupe, ukiwacha hii ibada utaadhibiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia Ibn Abbas, idha sa'alta fas'alillah, ukiomba muombe Allah, sisi tuwaambia nyinyi kama alivyomwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam Ibn Abbas, idha sa'alta fas'alillah, ukiomba muombe Allah, wala usipitie kwa yoyote katika viumbe, hawawezi kukufanyia chochote. Mwenye uwezo wa kila kitu ni yeye peke yake, Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa haya maneno ukayazungumza, si yako wazi tu, yani wapata mtu adhiringu ambaye hawa mawahabi hawawapendi mitume na watu wema, na akaingia mtu maskini asiyejielewa akaona ni kweli, kumbe huyo ni katika wale aliyowasema Mtume sallam du'atun ala abwabi jahannam, walinganizi katika moto wa jahannam, walingania watu ndani ya moto wa jahannam. Na hatari yake sasa, huyu akulingania kwenda kukaa milele ndani ya moto wa jahannam, pengine labda kidogo utateleza. Huyu akikulingania ukimfuata hukuteleza tu, wewe unteleza chooni, bimaana hata ule mguu pia umvunjika, lakini haujulikani umvunjika vipi. Wajua kuna kuteleza kwenye tope ukaanguka ukasimama, lakini ukiteleza chooni kuna ule mguu waingia uvunjika mara 10, sallallahu alaihi wasallam. Usije ukenda ukateleza huko ukamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Idha sa'alta fas'alillah, ukiwa waomba muombe Allah. Na hili na karim tena, bil ijma' hakuna ikhtilaf baina ya salaf, karni ya kwanza, ya pili na ya tatu zile bora, hakuna yoyote. Na nyinyi waambieni hawa, maana kiwa na ubabaishaji mwingi wakupeni dalili kuwa hawa salaf, mmoja tu katika salafu salih alikwenda kwa kaburi la Mtume sallama kumuomba shida yote, na basi ya kutajia dalili iliyothubutu au athari iliyothubutu, maana kaza uongo nyingi, hata leo waweza kutunga nyingine. Watu wa ajabu sana, wallahi watu wa ajabu sana. Waweza kutoa dalili ya hadith sahih kwa sababu ya pinga waliokuwa nayo wakaikataa, na wao wakati wataka kuthibitisha ule uchafu wao wa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wako tayari kuokota hadithi popote, haifai maudhu'a, lakini watailazimisha ili mradi yale waliokuwa nayo wathibitishe kuwa ya kweli na si ya kweli. Kwa hiyo ni faida muhimu sana ukiwa nao biidhnillah. Haya mambo hayakutatizi, jua tu wewe kuna ijma'i ya salaf katika hili swali. Hawakumuomba Mtume sallam baada ya kufa kwake, la kwenye kaburi lake wala nje ya kaburi lake. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.